चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभालोचन शंभुर्भगवान् बाजरायणः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम शिवो भव प्रजाभ्यो मानुखीभ्य स्वमंगिरा माद्या वा पृथिवी अभिशोचीर्मान्तरिक्षम् मा वनस्पतीन्ना वृन्दायै नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। धेनु मैया की श्री जड़खोर गोधाम की सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सियाराम, जय गो माता, जय गोपाल। हम आप सब गौ माता की पावन सन्निधि में, प्रत्यक्ष सन्निधि में पूज्य चरण गुरुदेव के साथ श्री रथ ब्रजवास महामहोत्सव चातुर्मास के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। विविध अनुष्ठान यहाँ पर पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा हो रहे हैं, नित्य प्रति आपको अवगत भी कराया जाता है। वेद माता गायत्री का पुरुष चरण वटुक ब्राह्मणों के द्वारा एवं अनेक अनेक अनुष्ठान यहाँ चल रहे हैं। पंचदेव उपासना, पंचदेवों का विधिवत अर्चन एवं प्रत्यक्ष गौ माता का अर्चन, पूजन, आरती, ये सब हम लोग इसमें सम्मिलित होते ही हैं। साथ साथ में पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो विगत कई दिनों से लगातार विनय पत्रिका का सत्संग हम आप सभी प्राप्त कर रहे थे, उसी क्रम को भी यहाँ रखा गया है। उसी क्रम में पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव के द्वारा आप सभी लोग विनय पत्रिका का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बीच में एक दो दिन का अंतराल पड़ा और हमें पता है श्रोता कितने दस्तचित्त होकर के भाव पूर्वक विनय पत्रिका जी को श्रवण कर रहे हैं। एक दो दिन अगर किसी कारण से बीच में व्यवधान पड़ जाए, यूट्यूब पर न पहुंचे, तो लोग व्याकुल जैसे होते कि दो दिन से कथा नहीं आई है। तो वो क्रम रखा है। बस पुनः हम स्मरण कर, नित्य प्रति स्मरण आप सभी का होता है, वो इस कारण से कि जो लोग आना चाहते थे वो नहीं आ सके, तो नित्य प्रति प्रायः कुछ ना कुछ लोग संदेश भेजते हैं कि कैसे चल रहा है, हम लोगों को कब आने का मौका मिलेगा, कब दर्शन की अनुमति मिलेगी। तो जब ऐसा कुछ ठीक होगा तो आप लोग आ सकेंगे, बाकी घर बैठे इन अनुष्ठानों का दर्शन, पूज्य महाराज जी की वाणी का दर्शन और पूज्य गौ माता का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। एक दिन दास ने निवेदन किया था कि बहुत लोगों के मन में भाव थे और उस समय ये भी कहा गया था कि भाई जो भी गौ माता की जिस तरह सेवा करना चाहे वो करें, तो कई लोगों के मन में संकल्प थे। आपके मन में जो गौ सेवा करने का संकल्प था वो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। तो ऐसी स्थिति में गौ माता की सेवा का संकल्प है, आप लोग करें। जिस दिन जिस आपके मन में संकल्प हो, ऐसा लगे कि एक दिन की गौ माता की पूरी सेवा जड़कुर गोधाम की अथवा और विविध अनुष्ठान जो चल रहे हैं उसमें भी पहले ऐसा ही क्रम रखा गया था कि जितने भी आप सभी हरिभक्त आएंगे, वैष्णव आएंगे, तो भगवान शिव का अभिषेक है, अर्चन है, उन सब में आप सबकी उपस्थिति होती, आपको भी वो अवसर मिलता। लेकिन अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग अगर उन उत्सव में सम्मिलित होना चाहें ऐसा लगता है, तो आप लोग वहीं बैठ करके आनंद लें, अपना नाम वगैरह बता करके कि आज हमारी ओर से अभिषेक हो जाए। क्योंकि महाराज श्री ने पूर्व में भी आप सबसे कहा, ये जो भी अनुष्ठान हो रहे हैं ये सब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, आप सबके लिए हैं। संपूर्ण विश्व का मंगल हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, अखिल गौवंश की रक्षा हो, गौवंश प्रसन्न हो, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अनुष्ठान यहाँ चल रहे हैं। तो आप लोग उसमें जरूर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे सभी लोग, और सत्संग का लाभ इसी क्रम में लेते रहेंगे। कुछ महापुरुषों का आने का था, लेकिन बीच में जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी तो महापुरुषों का दर्शन भी होगा, उनकी वाणी का भी संदेश, क्योंकि अधिक मात्रा में लोग नहीं आ सकते तो इस चैनल के माध्यम से वो भी आप सबको प्राप्त होता ही रहेगा। तो आप सबको पुनः पुनः इस रस ब्रजवास महोत्सव का सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए हम पुनः पुनः कहेंगे। आप लोग नित्य प्रति इनकी जो गौ माता की आरती है, महाराज जी का सत्संग है, श्रवण करते रहे, उसी क्रम में आपको सभी अनुष्ठानों का थोड़ा थोड़ा दर्शन, एक एक झलक आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आप लोगों को संतोष ये रहे कि भाई हमारी भी मानसिक हाजिरी वहाँ जरूर है, मन से तो आप लोग सब यहाँ हैं ही, क्योंकि महाराज श्री ने स्मरण कर लिया आप सबका, जिस जिसको आना था तो आप लोगों की उपस्थिति है ही। रही प्रत्यक्ष की बात, तो आप लोग वहाँ से दर्शन करते रहें, जब अनुकूलता बनेगी तो आप लोग अपने जड़खोर गोधाम में आकर के गौ माता की सेवा, गौ माता का दर्शन करेंगे। अब हम आज सभी लोग पूज्य महाराज श्री की मंगलमयी वाणी का लाभ लें, इसके लिए महाराज श्री के चरणों में सादर वंदन करते हुए हम लोग महाराज जी की वाणी का लाभ लें। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शिशुकसौनक भीष्मदाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामहि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री ब्रज कामद सुरभि बन की जय। श्री काम्यक बन की जय। श्री विमल कुंड की जय। श्री विमला देवी की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। श्री प्रतिज्ञा वन की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। गोचारण स्थली जरखोर गोधाम की जय। रस ब्रजवास महामहोत्सव की जय। श्री कामधेनु गोमाता की जय। श्री मनोरथ वत्स की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री भानु सप्तमी की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री ब्रह्म गायत्री माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब भगवान श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़कोर गोधाम जो कामबन के अंतर्गत प्रतिज्ञाबन में स्थित है, ऐसे ब्रज कामर सुरभि बन के इस पवित्र परिसर में गोष्ठ में यज्ञेश्वरी जगज्जननी सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या कामधेनु गोमाता एवं उनके वत्स मनोरथ जी के मंगलमय सान्निध्य में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में श्री मोहनदास जी महाराज श्री भरतदास जी महाराज श्री हरदेवदास जी महाराज श्री रामतीर्थदास जी महाराज श्री दीनबंधुदास जी महाराज आदि सभी संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका की मंगलमयी चर्चा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दो दिन में कल और बीते हुए कल श्री रामचंद्र कृपालु भजमन 45वें संख्या के पद का स्मरण किया गया। आज 46वां पद है। यहां से वैसे नाम महिमा के अनेक पद आएंगे, लेकिन इस 46वें पद में गोस्वामी जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिन श्री राम जी के राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन करके तुमने स्तवन किया, जिन्होंने तुम्हें अंगीकार किया है, अब उन श्री रघुनाथ जी को एक क्षण के लिए भी भूलो मत। निरंतर श्री राम जी का स्मरण करो, उनके पवित्र नाम का स्मरण करो। बड़ा प्यारा पद है, पद संख्या 40। इस पद के आरंभ में सदा शब्द का उच्चारण गोस्वामी जी ने किया, सदा। और विनय पत्रिका के विचारक चिंतक टीकाकारों ने कहा है ये सदा शब्द जो है इसका अन्वय प्रत्येक पंक्ति के साथ किया जाएगा। पहले हम पद का स्मरण करते हैं। सदा राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो मूढ़ मन बार बारम सकल सौभाग्य सुख खान जिय जानि शठ मानि विश्वास वद वेद सारम। सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु बूढ़ मन बार बारम सकल सौभाग्य सुख खानी जिय जानी सठ मानि विश्वास वद वेद सारम सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम सकल सौभाग्य सुख खानि जिय जानि शठ मानि विश्वास वद वेद सारम। पांच बार राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु पांच बार कहा। और हम जो निवेदन कर रहे थे कि सदा का अन्वय सबके साथ होगा, सदा सब में अन्वित हो रहा है, इसलिए सदा राम जपु सदा राम जपु सदा राम जपु सदा राम जपु सदा राम जपु सदा राम जपु। मूढ़ मन सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु बार बारम जपु। अब फिर सदा का अन्वय, सदा सौभाग्य सुख खाने, सदा सकल सौभाग्य सुख खाने जी जाने सठ सदा मान विश्वास सदा वद, क्योंकि सदा वेद सारम सबके साथ सदा है। कौशलेन्द्र नव नील कंजावतनु मदन रिपु कंज हृदी चंचरीकम जानकी रवण सुख भवन भुवनैक प्रभु समर भंजन परम कारुणीकम दनुज बन धूम ध्वज पीन आजानुभुज दंड को दंडवर चंडवानम अरुण कर चरण मुख नयन राजीव गुण अचन बहुमयन शोभानिधानम बासना वृंद बासना वृंद कैरव दिवाकर काम क्रोध मद कंज कानन तुसारम लोभ अति मत्त लोभ अति मत्त नागेन्द्र पंचाननम भक्त हित हरण संसार भारम लोभ अति मत्त नागेन्द्र पंचाननम भक्त हित हरण संसार भारम केशवम क्लेशहम केशवम क्लेशहम केशबंदित पद द्वंद्व मंदाकिनी मूलभूतम सर्वदानंद संदोह मोहापहम घोर संसार पाथोधिपोतम शोक संदेह पाथोध पटलानिलम पाप पर्वत कठिन कुलिश रूपम संत जन कामधेनु संत जन काम धुक धेनु विश्राम प्रद नाम कलि कलुष भंजन अनुपम। संत जन काम धुक धेनु विश्राम प्रद नाम कलि कलुष भंजन अनुपम। धर्म कल्प द्रुमा राम हरिधाम पथि संबलम मूलमिदमेव एकम भक्ति वैराग्य विज्ञान शम दान दम नाम आधीन साधन अनेकम। नाम आधीन साधन अनेकम तेन तप्तम तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वं कृतं कर्मजालं येन श्रीराम नामामृतं पानकृत मनीष मनवद्य मवलोक्य कालम्। स्वपच खल भिल्ल स्वपच खल भिल्ल यवनादि हरिलोकगत स्वपच खल भिल्ल यवनादि हरिलोकगत नाम बल विपुलमति मलन परसी त्यागी सब आस संत्रास भव पास असी निशित हरि नाम जपु दास तुलसी। निशित हरि नाम जपु दास तुलसी सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान शठ मान विश्वास बद भेद सारम। अरे मूढ़ मन सदा सर्वदा बारंबार श्री राम जी के मंगलमय नामों का जप कर यह श्री राम नाम हरि नाम संपूर्ण सौभाग्य सुख की खानी है। वेदों का तार सर्वस्व है, वेदों का निचोड़ है। गुरु नानक देव जी ने तो यहां तक कहा, नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। वेद का भी सार है, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। ये सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज की साक्षी। इसलिए ये वेदों का तात्पर्य है, वेदों का निचोड़ है, ऐसा अपने हृदय में विश्वास कर समझ कर और निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण कर। अब प्रश्न उठा कि वे राम कौन है, ये बड़ी भारी समस्या है। हाँ समस्या है नहीं, समस्या कुछ दुराग्रही लोगों ने डाल दी है। समस्या है नहीं, समस्या उस समस्या किस बात की है? साकार निराकार का झगड़ा, सगुण और निर्गुण का झगड़ा, निष्कल और सकल का झगड़ा, अच्छा सगुण माने क्या होता है और निर्गुण माने क्या होता है? सगुण माने क्या होता है और निर्गुण माने क्या होता है? हम एकदम सरलार्थ पूछ रहे हैं, प्रचलित अर्थ पूछ रहे हैं। सगुण माने क्या होता है और निर्गुण माने क्या होता है? अरे गुण तो जानते हैं ना, गुण, गुण माने गुण और सा माने सहित। गुणों के जो सहित है उसको सगुण कहेंगे। सगुण माने गुणयुक्त, यहां एक गुण नहीं है, गुण माने जाति में एक वचन है, गुणत्व जाति, असंख्य गुण। माने सगुण शब्द का शास्त्रीय अर्थ है असंख्येय कल्याण गुणगण निलय। क्या अर्थ है? असंख्येय कल्याण गुणगण निलय। असंख्य माने संख्यात्मयोग्या असंख्येया, जिनकी गणना न की जा सके, ऐसे कल्याणकारी अनंत गुण गणों के भगवान घर हैं, ये सगुण शब्द करते हैं। और निर्गुण माने गुणहीन, अर्थात जिसमें कोई गुण ही न हो उसको निर्गुण कहेंगे। सरलार्थ तो यही है ना। पर अब हम एक बात आपसे पूछते हैं, भगवान को सगुण क्यों कहते हैं? माया के गुणों के कारण भगवान को सगुण कहते हैं क्या? त्रिगुणात्मिका जो माया है, सत्व रज तम, इसके जो तीन गुण हैं, सात्विक माया, राजसी माया, तमोगुणी माया है, इसको त्रिगुणात्मिका जड़ माया कहते हैं, जिसके लिए गीता में भगवान ने कहा मम माया दुरत्यया। माया भगवान की बड़ी प्रचंड है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। तो अब बहुत ध्यान दें, सगुण माने मायिक गुण वाला अर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि माया तो भगवान की शक्ति है, माया के अधीश्वर भगवान हैं, माया के पति भगवान हैं, माया का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं है, भगवान की आज्ञा पाकर, भगवान के अनुशासन में स्थित होकर के भगवान की माया इस जगत के जीवों को व्याप्त होती है, जिसके लिए मार्कंडेय पुराण में कहा गया महामाया हरे सीसा या सम्मोहितं जगत है, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी दैवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेच्छति। तो माया के गुणों के कारण भगवान सगुण नहीं है, क्योंकि माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंदा, भगवान माया से रहित हैं। तब माया के, माया से रहित हैं तो माया के गुणों से भी रहित हैं। माया से रहित होने का मतलब क्या हुआ? मायिक गुणों से भगवान रहित हैं। तो फिर भगवान को सगुण क्यों कहा गया? इसका अर्थ है दिव्य अमायिक गुण होने के कारण भगवान को सगुण कहा गया। एक तो गुण है, एक दिव्य गुण है। इसलिए माया से रहित जो दिव्य गुण है भक्तवात्सल्य आदि, ऐसे जो दिव्य गुण है, ऐसे असंख्य अचिंत्य अनंत गुण गणों के भगवान समुद्र हैं, इसलिए भगवान को सगुण कहा जाता है। माने दिव्य गुणों के घर होने के कारण भगवान को मायिक गुणों से शून्य असंख्य अचिंत्य अनंत दिव्य गुण गणों से युक्त होने के कारण भगवान को सगुण कहा जाता है। हाँ, निर्गुण क्यों कहा जाता है? निर्गुण माने गुण ही नहीं, माया के गुणों से रहित होने के कारण भगवान को निर्गुण कहा जाता है। तो माया के गुण भगवान में नहीं है, दिव्य गुण तो भगवान में है ही। अब आप विचार पूर्वक बताओ, सगुण निर्गुण दो हो गए क्या? माया के गुणों से रहित होने के कारण उन्हें निर्गुण कहा गया, और माया के गुण उनमें नहीं है, दिव्य गुण है उनमें, इसलिए उन्हें सगुण कहा गया। अब निराकार साकार का अर्थ समझ लीजिए। निराकार साकार माने क्या होता है? सरलार्थ तो यही है कि निराकार शब्द का अर्थ लोग यही समझते हैं, जिसका आकार नहीं है, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। तो भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए भगवान निराकार है। अरे बोले भाई, भगवान का कोई आकार नहीं, काम वन में जाओ, दर्शन करके आओ ठाकुर जी का, यहीं देखो पंडरीनाथ जी भगवान खड़े हैं, दर्शन करके आओ, वृंदावन में बिहारी जी, राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, सबका दर्शन करके आओ, कनक भवन में कनक बिहारी जी का दर्शन करके आओ। आप कैसे कहते उनका कोई आकार नहीं? अब लोगों की बुद्धि में यही घुसा, निराकार माने जिनका कोई आकार नहीं। अरे भाई, निराकार का अर्थ होता है जिनका माया जनित विग्रह नहीं है। जाने यार, और सरल कर देते हैं इस बात को, पांच भौतिक देह जिनका नहीं है उन्हें कहेंगे निराकार। चिदानंदमय देह तुम्हारी, इसी को मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो भगवान का पांच भौतिक जड़ आकार नहीं है, नाशवान स्वरूप भगवान का नहीं है, अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, इसलिए उन्हें निराकार कहा जाता है। पांच भौतिक आकार से शून्य होने के कारण उन्हें निराकार कहा जाता है। अब साकार क्यों कहा जाता है? साकार माने आकार वाला, आकार सहित सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण उन्हें साकार कहा जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, सगुण निर्गुण साकार निराकार शब्द के अर्थ अलग अलग हैं क्या? इसलिए जो सगुण साकार है वही निर्गुण निराकार है, जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है, जो इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है साकार निराकार। पर झगड़ा चल रहा है लंबे समय से साकार निराकार, बोले हम तो साकारवादी हैं, हम निराकारवादी हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम राम जी को तो मानते हैं, लेकिन हमारे राम जी बिल्कुल अलग हैं। कौन से राम जी? इस प्रकरण को पूज्य बक्सर वाले मामा जी बहुत बढ़िया से कहते थे। अब वो हम उतना समय भी नहीं है और वैसी योग्यता भी हमारी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, इनमें कहो कौन सा है राम तुम्हारा। बताओ कौन से राम जी के उपासक हो? एक राम दशरथ घर डोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुभुष दशरथ अजिर बिहारी। एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा, इनमें कहो कौन सा राम तुम्हारा। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, इतने राम जी हो गए। इसका उत्तर क्या है? वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उन्हीं राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। इसलिए ये तुम्हारा पूछना गलत है कि इनमें कहो कौन सा राम तुम्हारा। ये सब अलग अलग हो तब तो अलग अलग विचार किए जाएं, जब एक ही है तो कैसे कहा जाए। वही बाप तेरे चाचा को भाई, तुम्हारा बाप है, क्या नाम है? बोले अमुक नाम है हमारे पिताजी का। तो वही बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे चाचा को भाई, और एक बाप तेरे नाना को जमाई है? और एक बाप तेरे मामा को बहनोई, और एक बाप तेरे फूफा को साला। अब बाप तो एक ही है, ऐसे गिनाते चले जाओ। अब सब रिश्तेदारी गिना करके बोलो कि एक बाप तो तुम्हारा, तुम्हारे बाबा का नाती है, एक बाप तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे पर बाबा का नाती है, और एक बाप तुम्हारे बाबा का बेटा है, और एक बाप जो है तुम्हारी मैया का बेटा है, और एक बाप तुम्हारी माँ का पति है, और एक बाप तुम्हारे फूफा जी का साला है, और इस तरह से कहते चले जाओ। एक तुम्हारे मौसा जी का साढ़ू भाई है, ऐसे कहते चले जाओ, रिश्तेदारी निकालते चले जाओ। अब इन सबको गिनाकर बोलो कि इनमें से कहो कौन सा है बाप तुम्हारा। यदि कोई पूछे कि इनमें से कहो कौन सा है तुम्हारा बाप, तो क्या उत्तर दिया जाएगा? कि भैया वही बाप है जो हमारे पर बाबा का नाती लगता है, हमारे बाबा का बेटा लगता है, हमारी दादी का बेटा लगता है, हमारी माँ का पति होता है, मेरे चाचा जी का भाई होता है, मेरे ताऊ जी का छोटा भाई होता है। ये कहा जाएगा कि नहीं? कि बाप 10-20 हो जाएंगे? बाप तो 10-20 नहीं हो सकते। इसलिए राम जी वह एक ही हैं, और वही राम जी सगुण साकार हैं, वही राम जी निर्गुण निराकार हैं, इनमें भेद नहीं है। भगत प्रेम बस सगुण सो हुई, भक्ति प्रेम के अधीन होकर भगवान प्रकट हो जाते हैं सामने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। तो यहाँ गोस्वामी जी दूसरी पंक्ति में यह बात कह रहे हैं कि वो जो राम जी, जिन राम जी के नाम का तुम बारंबार जप करो, सदा राम जपू, सदा राम जपू, सदा राम जपू, सदा राम जपू, सदा राम जपू मूढ़ मन बार बारम, सकल सौभाग्य सुख खान ये जान सठ, मान विश्वास वेद वेद सारम। वह राम जी हैं कैसे, ये तो नाम जप की प्रेरणा अपने मूढ़ मन को दे रहे हैं। अब नाम जप के साथ रूप के ध्यान की आज्ञा दे रहे हैं अपने मन को। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, तन नाम रूप रसना मनसी नियोज्य। महाराज जी कहते थे, रूप गोस्वामी जी की पंक्ति है ये, तन नाम रूप रसना मनसी नियोज्य। महाराज जी कहते थे दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है हमारी जिह्वा और एक है हमारा मन। तो जिह्वा से हमें क्या करना है और मन से क्या करना है, तो तन नाम रूप रसना मनसी नियोज्य। रसना को तो नाम में नियुक्त करना है और मन को उनके मंगलमय स्वरूप के ध्यान में नियुक्त करना। नियोज्य, नियोज्य माने जैसे घर का मालिक घर के नौकर को किसी काम में आज्ञा देकर नियुक्त करता है, ऐसे ही हमें अपनी जिह्वा को आज्ञा देनी है कि तुम निरंतर हरि नाम का जप करो और अपने मन को भगवान के मंगलमय स्वरूप के ध्यान में लगाना है। तन नाम रूप रसना मनसी नियोज्य। और पूरा श्लोक अभी उठ नहीं रहा है, कालम नये चखुल मित्युपदेश सारम, अखिलम कालम नये, अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करो, इति उपदेश सारम, इस सारे उपदेश का सार है। तो पहली पंक्ति में तो नाम जप की आज्ञा दे रहे हैं अपने मूढ़ मन को, बार बार नाम जपो। अब दूसरी पंक्ति में ये कह रहे हैं कि अरे मन, जिह्वा को तो नाम में लगाकर रखो और तुम भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। इसको हमारे पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत के रूप में समझाते थे। प्रायः महाराज जी की वाणी से हम कपिलोपाख्यान में ये दृष्टांत सुनते थे। एक व्यक्ति था साधक, मन में बड़ी इच्छाएं थी संसार की, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। एक महात्मा के पास गया, महाराज कुछ ऐसा साधन अनुष्ठान बता दो, हमारे मन में बड़ी इच्छाएं बड़ी कामनाएं हैं, सब पूरी हो जाएं। वो महात्मा तो बड़े उच्च कोट के निष्काम संत थे, उन्होंने तो यही समझाना शुरू किया कि अरे क्या रखा है कामनाओं के जाल में उलझने से क्या तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा, कुछ कामनाएं शेष रह गई थी तो तुम्हारा ये पुनर्जन्म हुआ, फिर कामनाओं के जाल में फंसे रहोगे तो फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संस्कृति के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा, इसलिए निष्काम होकर नाम जपो। वो बहुत अधिक संसार की वस्तुओं का पदार्थों का लोलुप था, इच्छुक था। उसने कहा ये महात्मा बढ़िया नहीं है, ये तो जैसे अपने फक्कड़ हैं एक लंगोटी के बाबा जी, ऐसे हमको भी बनाना चाहते हैं, ये ठीक महात्मा नहीं है। तो उनका संग छोड़ करके श्मशान में एक महात्मा बैठा था, मसानी था महाराज, मसान सिद्ध करने वाला, तामसी भूत प्रेत सिद्ध करने वाला। फिर ऐसे लोगों के पास चमत्कार बहुत होते हैं, सिद्धियां बहुत होती हैं। तो मसानी के पास भूत प्रेत जिसको सिद्ध था उसके पास वो चला गया, बोले हमको ये चाहिए ये चाहिए, बोले सब मिलेगा, हमें कोई मंत्र, बोले अभी बताता हूँ मंत्र। बस ये बात है, डरना नहीं। स्मशान में बैठ करके मुर्दा की छाती पर बैठ के जपना, तुम्हारा सभी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, प्रेत सिद्ध हो जाएगा। महाराज प्रेत सिद्ध करने का मंत्र बता दिया, और वो व्यक्ति बड़ा लगनशील था, उसने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हो गया तो चमत्कारी हो गया, वो प्रेत सब कुछ काम जल्दी कर देता। पर एक समस्या आ गई, हमेशा प्रेत सामने खड़ा रहता, कहता है काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब जब प्रेत को कोई काम बताता तो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में कर देता। प्रेत को क्या कठिन, वो तो फटाफट कर देता, प्रभावशाली प्रेत था। फिर कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब उसको खाना सोना मुश्किल हो गया, हर समय कहता काम बताओ काम बताओ काम बताओ, मैं खाली नहीं बैठ सकता, तुमने हमको सिद्ध किया, मार डालूंगा तुमको। अब प्रेत सिद्धि के बल से उसने लोगों की तमाम इच्छाएं पूरी करके, तमाम काम बना करके धन तो बहुत कमा लिया, मकान दुकान जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी सब हो गया उसके। लेकिन बड़ा परेशान, खाना सोना भी मुश्किल हो गया, बार बार प्रेत कहे काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब उसको लगा कि अब ये धन संपत्ति हमारे किस काम आएगा, प्रेत तो हमारा जी नहीं हराम कर रहा है, क्या करें। तो फिर पुनः उसी महात्मा के पास गए, जिस महात्मा के लिए कह देना तो बेकार हैं, कहते कामना वामना मत करो, ऐसे ही राम राम जपो। अब उन्हीं महात्मा के पास गया, बोले महाराज हमने बड़ी गलती की जो आपके चरण छोड़ के हम कहां भटक गए, और हमने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब समस्या ये है, वो कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा, मैं क्या बताऊं, काम बताता हूँ जल्दी करके फिर सामने आ जाता है। महात्मा बोले कि ठीक है, प्रेत से पिंड छुड़ाना चाहते, बोले हाँ। तो महात्मा ने एक बांस दे दिया, बोले इस बांस को अपने आंगन में गाड़ दो, और गाड़ने के बाद प्रेत कहे काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा, मत तुम्हारे मारने की क्या बात है, काम बताते हैं। जब तक हम दूसरी आज्ञा न दें तब तक इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बांस ले जाकर उसने आंगन में गाड़ दिया, प्रेत ने कहा बोले चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब प्रेत चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, बोला और दूसरा काम बता दो, दूसरा काम नहीं, हमने तो पहले कह दिया जब तक दूसरे काम की आज्ञा न दे तब तक यही काम करो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, तुम खाली बैठ नहीं सकते, तो इसी बांस पर चढ़ो, इसी बांस पर उतरो। दिन भर तो प्रेत चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा, अंत में उसने विचार किया कि भूल करके ये भी अब ये दूसरा काम हमको बताने वाला नहीं है, और मैं इसी तरह से कितनी बार इसी बांस पर चढ़ता उतरता रहूंगा। बस वो महाराज संजा कोई प्रेत विदा हो गया सदा सर्वदा के लिए। इस दृष्टांत का आशय क्या है? महाराज जी कहते थे इस दृष्टांत का आशय ये है कि जीव अनेक जन्मों से कामना वासनाएं इसकी मन में रही आती हैं, उनके कारण यह उन कामनाओं की पूर्ति में अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गमाना चाहता है, कामना युक्त होकर के ही संतों के पास जाता है, पर संत इसको निष्काम भाव से भगवान के भजन करने की प्रेरणा देते हैं, पर ये संतों की प्रेरणा नहीं मानता है, तब ये मसान वालों के पास चला जाता है। ये मसान वाले कौन हैं? ये संसार के भोगी लोलुप जो लोग हैं, यही मसान वाले हैं। मसान वाले क्यों हैं? ये मसानी मुर्दों का ही खाते हैं, और ये संसार के लोग भी मुर्दों का ही खाते हैं। कैसे मुर्दों का खाते हैं? पिताजी पधार गए, पिताजी की बल्दियत हमारे नाम पर आ गई, तो मरे बिना तो संपत्ति का हस्तांतरण हुआ नहीं, मर करके ही तो संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, तो सब मुर्दों का खाने वाले हैं ये सब भोगी लोग। तो ये मसान का खाने वाले इनके पास चला गया, इन्होंने कहा एक ही मंत्र है तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, क्या? मन रूपी प्रेत को सिद्ध कर लो। एक लक्ष्य बनाकर चलो कि हमको डॉक्टर बनना कि इंजीनियर बनना कि कलेक्टर बनना है, और बस फिर लग जाओ उसी में भूत की तरह, अपने मन को लगा दो, बस वो काम पूरा हो जाएगा। पर ये मनरूपी प्रेत इतना विचित्र है कि काम एक बार मन लगाकर किसी काम को करो तो वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गए हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर नए नए लक्ष्य सामने आ जाएंगे, अब ये चाहिए अब ये चाहिए अब ये चाहिए। तो ये मन ही संसार का विस्तार करता है। मन ने कहा भाई किराए के मकान में रहते अपना घर तो होना ही चाहिए, अब महाराज खूब मन लगा करके मेहनत किया, काम किया, धन कमाया, जमीन खरीद ली, मकान बन गया। अरे ये तो 50 गज में ही बना, कम से कम 500 गज में तो होना चाहिए, 500 गज हो गया। अरे 500 गज तो बहुत कम पड़ गया, और धन कमाओ भैया, कम से कम 5 एकड़ में तो बंगला होना चाहिए, थोड़ा पेड़ हो, पौधे हो, हरियाली हो, थोड़ा बढ़िया हो, थोड़ा घूमने फिरने का भी हो, फिर 5 एकड़ भी कम पड़ जाएगा। ये मन रूपी प्रेत कभी शांत बैठता नहीं है। एक रुपए वाला सोचता हमारे पास 10 रुपए हो जाएं, 10 रुपए वाला सोचता हमारे पास 100 रुपए हो जाएं, 100 रुपए वाला सोचता हमारे पास 1000 रुपए हो जाएं, 1000 रुपए वाला सोचता हमारे पास 1,00,000 रुपए हो जाएं, 1,00,000 रुपए वाला सोचता हमारे पास 1,00,000,000 रुपए हो जाएं, 1,00,000,000 रुपए वाला सोचता है हमारे पास 8,00,000,000,000 हो जाए। पर 8,00,000,000,000 वाले भी संतोष में नहीं, वे भी परेशान। कई साल पुरानी बात है, शायद 97-98 की होगी शायद बात। बंबई गए तो एक बड़े आदमी मारवाड़ी, बहुत बड़े अमीर उद्योगपति आदमी, वो आए, आकर के उन्होंने कहा हम एकांत में आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो जिनके घर में हम रुके थे बोले महाराज ये बंबई के बड़े बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े सत्संगी हैं, गीता जी तो इनको पूरी कंठस्थ है, ये तो बहुत अच्छे सत्संगी व्यक्ति हैं। तो मेरे मन में भी प्रसन्नता हुई कि चलो कुछ बढ़िया बात पूछेंगे ये। तो जैसे ही एकांत हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़ा कुंडली वगैरह देखना जानते हैं क्या? हम भी क्यों, हम तो नहीं जानते, ज्योतिष तो हम पढ़े नहीं। तो बोले फिर हस्तरेखा जानते हैं? मैंने कहा हस्तरेखा भी नहीं जानते हैं। तो बोले यहाँ माथे की लकीर कुछ पढ़ना जानते हैं? ये भी नहीं जानते हैं। तो बोले फेस रीडिंग जानते हैं? तो हम तो पहली बार ही शब्द सुना था फेस रीडिंग। उनका फेस रीडिंग माने क्या होता? बोले चेहरा देख के बता देते हैं कि क्या भविष्य में होने वाला है, ये भी हम नहीं जानते। तो बोले फिर क्या जानते हैं? ये और उन्होंने फिर क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं, महापुरुषों गुरुजनों के पास रहे हैं, गीता भागवत रामायण उनके मुख से सुना है, वही भगवान की चर्चा करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, तो हम कुछ नहीं जानते, राम राम के अलावा और कुछ नहीं जानते। तो बड़े निराश होकर के कहे वैसे महाराज जी हम तो यही पूछना चाहते थे आपसे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बड़ा कंपटीशन है मार्केट में, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, हैं? बोले विश्व में कौन कितने नंबर पर चल रहा है इसकी होड़ आपको पता नहीं है, बहुत होड़ लगी हुई है देश में, उद्योगपतियों में धनी मानियों में कौन कितने नंबर पर है और दुनिया में कितने नंबर पर है, ये सब बड़ी होड़ चल रही है, वैसे आपकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब हम वैश्विक दौड़ देखते हैं तो अपने को बहुत पीछा अनुभव करते हैं, तो आप कुछ ऐसा जानते हो तो बताने कि हम कौन सा काम ऐसा करें जिससे पूरी दुनिया पर छा जाए, ये उनके कहने का मतलब था। हमने कही तो हम न जानते हैं न कोई भूत भविष्य बता सकते हैं। तो वो चुपचाप उठे और चले गए। तो जिनके घर में रुके थे उन्होंने पूछा कि आपसे इतनी देर इन्होंने क्या बात की? हमने कही यही बात की। अरे बोले महाराज अरबोपति खरबोपति आदमी, संतोष नहीं है, बूढ़े हो गए। ये बात जो हम आपको निवेदन कर रहे हैं, इसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य चाहे जो कुछ प्राप्त कर ले वह अपने आप में संतुष्ट नहीं। और जब अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो उसका समाधान कैसे हो? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो धीरे धीरे धीरे धीरे इसने मन रूपी प्रेत को सिद्ध करके संसार की तमाम वस्तुओं को बटोर लिया, और जितना संसार बटोरता चला गया उतना अशांत होता चला गया। अब जब अशांति बहुत अधिक बढ़ गई तब वह फिर उस महात्मा के पास गया, महाराज आपकी बात हम नहीं माने, संसार में भटक गए, अब तो बहुत बुरी दुर्दशा हमारी हो रही है, अब तो डिप्रेशन में हम आ गए हैं, अब आप कृपा करके बताइए अब हम क्या करें। तब वे संत बड़े स्नेह प्रेम से उस साधक को कहते कि बेटा अब तुम ऐसा काम करो, अपने हृदय रूपी आंगन में भगवान का ध्यान रूपी बांस गाड़ दो और अपने मन रूपी प्रेत से कह दो कि अब तुमको दूसरा काम नहीं करना है, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरणों तक, बस यही इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ध्यान रूपी बांस पर चढ़ो उतरो, तो ये मन का जो भूत है ये उतर जाएगा। और जब मन का भूत उतर जाएगा, चित्तवृत्ति भगवत रूप में निमग्न हो जाएगी, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे जिह्वा, अरे मन, तू जिह्वा को तो राम नाम के जप में लगा और तुम स्वयं क्या करो? बोले श्री राम जी के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करो। वे राम जी कैसे हैं? कौशलेंद्र, वे कौशलेंद्र हैं। ये कौशल दो है महाराज जी, एक उत्तर कौशल एक दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, नागपुर किसी जमाने में कौशल की राजधानी थी। अयोध्या के नरेश कौशलेश कहे जाते हैं, कौशल के राजा कहे जाते हैं। राम जी कौशलेंद्र हैं, कौशल के स्वामी हैं, राजा हैं। ऐसे कौशलेंद्र भगवान श्री राम, देख तो मन कितने सुंदर हैं ये नव नील कंजाव तनु। नवीन नील कमल के समान इनकी सी अंग कांति है, बड़े सुंदर हैं। और कैसे हैं? मदन रिपु कंज हृदय चंचरी कम। मदन रिपु, मदन रिपु माने कामदेव के जो शत्रु हैं, अर्थात भगवान शिव। भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तो ऐसे जो मदन रिपु भगवान शिव हैं, उनके कंज हृदय, उनका जो हृदय कमल है उसके वे चंचरी कम। भगवान शिव के हृदय कमल के भ्रमर हैं श्री राम। भौरा और फूलों का तो पराग लेकर उड़ जाता है, पर कमल कोश में पहुंचने के बाद फिर अविचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसका मतलब है भगवान शिव के हृदय कमल कोश में रघुनाथ जी भ्रमर के समान अविचल भाव से विहार करते हैं। ऐसे जो राम जी हैं वो जानकी रमण, श्री जानकी रमण हैं, और सुख भवन संपूर्ण सुखों के भंडार हैं, भवन हैं। और कैसे हैं? बोले वो जानकी रमन सुख भवन कोसलेन्द्र हैं, केवल अयोध्या के राजा हैं ऐसा नहीं है। भुवनई का प्रभु, इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड के एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र नियामक हैं। अनंतानंत ब्रह्मांड, प्रकृति और जीव, ये दोनों उनके द्वारा नियाम्य हैं और स्वयं भगवान इन दोनों के नियामक हैं। जीव और प्रकृति के नियामक भगवान हैं, जीव और प्रकृति भगवान के द्वारा नियाम्य है। ऐसे भुवनई का प्रभु और कैसे हैं? समर भंजन, ये समर भंजन है। समर भंजन के दो अर्थ हैं। राम जी जिस युद्ध के मैदान में जाकर खड़े हो जाते हैं, वो युद्ध फिर ज्यादा समय तक रहता नहीं है, समाप्त हो जाता है। युद्ध शत्रुओं को समाप्त कर देते, तो समर भंजन, इसलिए राम जी का नाम समर भंजन, ये राम जी का नाम है। दूसरा क्या है, मनुष्य जो इस संसार में आता है, जन्म लेता है और अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ करता है, उद्योग करता है, लोगों से व्यवहार करता है, वो व्यवहार भी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए संसार को भी महापुरुषों ने संग्राम कहा है। लड़ाई चल रही है महाराज। अरे बाहर लड़ाई नहीं चल रही है राम जी, भीतर लड़ाई चल रही है। युद्ध का मैदान बना हुआ है, हमारे भीतर समरांगण है, युद्ध का मैदान है, युद्ध हो रहा है भीतर। कैसी हमारी दुष्प्रवृत्तियां और हमारी सत्प्रवृत्तियां, ये परस्पर लड़ रही है। कई बार हमारे सद्विचार हमारे दुर्विचारों के आगे परास्त हो जाते हैं, सद्विचारों पर बुरे विचार हावी हो जाते हैं, और कई बार हमारे अच्छे विचार बुरे विचारों पर भी हावी होकर उनको नियंत्रित कर देते हैं। तो बोलो युद्ध यही तो है, दो दल हैं, परस्पर लड़ाई चल रही है। मलुकदास जी की वाणी में इस प्रकार के संग्राम का खूब वर्णन किया गया। हम लोगों ने मलुकदास जी की वाणी का पाठ किया था तो आप लोगों को स्मरण होगा, उसमें खूब संग्राम का वर्णन किया गया है। तो मनुष्य के भीतर भी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसकी सत प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्तियों का परस्पर जो युद्ध है वो भी संग्राम से कम नहीं है, और बाहर का जो व्यवहार है वो भी संग्राम से कम नहीं है। और ये संग्राम बंद होने वाला नहीं है। ये देवासुर संग्राम केवल पुराणों में नहीं लिखा है, ये सदा से चल रहा है और सदा ही चलता रहेगा। अच्छी बुरी प्रवृत्तियां लड़ती रहेंगी, हमेशा लड़ती आई है, लड़ती रहेंगी। पर ये संग्राम समाप्त कब होगा? प्रसंगवश एक बात हम आपको कहें, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, अपितु समस्याओं को पैदा करने वाला है। किसी भी युद्ध के इतिहास को उठाकर आप देख लो, महाभारत का युद्ध कितना बड़ा युद्ध हुआ, क्या समाधान हुआ? हजारों लाखों सौभाग्यवतियों का सौभाग्य उजड़ गया, लाखों वीर प्रसवनी माताओं की गोद उजड़ गई, धरती रक्त से नहा उठी, सौ के सौ कौरव समाप्त हो गए, षड्यंत्रकारी मामा शकुनी भी अपने दोनों लड़कों के साथ खत्म हो गया युद्ध में। यहां तो कोई रही नहीं, भीष्म को सरसैया पर सोना पड़ा, द्रोणाचार्य वे भी छल पूर्वक युद्ध में विराम करा करके उनका भी समाधि की अवस्था में धृष्टद्युम्न ने सिर काट लिया। कृपाचार्य अश्वत्थामा तो चिरजीवी थे। इस पक्ष में तो सब उजड़ गया, पांडवों के पक्ष में भी क्या बचा? द्रौपदी के पांच पुत्र जिन्होंने युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाए थे, ये पांचों पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला, उनके सिर काट लिए। अब तो कोई संतान की संभावना नहीं थी। अभिमन्यु सुभद्रा नंदन अधर्म पूर्वक युद्ध में मार दिए गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। यदि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित न होते और भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा न करते तो हम आपसे पूछते हैं पांडवों के भी वंश में कौन बच जाता है? समाधान तो क्या हुआ? इस युद्ध के बाद ही कलयुग बड़ी तेजी से आ गया। जब तक युधिष्ठिर विराजे तब तक तो कुछ नहीं, दबा रहा कलयुग, नहीं आया। और युधिष्ठिर के राज्यकाल में ही कलयुग ने अपने थोड़े पैर पसारने शुरू किए। और जब भगवान ने लीला संवरण कर लिया, पांडवों ने महाप्रस्थान कर लिया, तो परीक्षित और कलयुग का तो संवाद ही हुआ, आप सब जानते ही हैं। समाधान क्या हुआ? पहले के युद्ध उतने खतरनाक नहीं थे क्योंकि वे धर्म युद्ध थे, और अब इस आस्तिकता शून्य दया आदि दिव्य सद्गुणों से शून्य वर्तमान के इस विज्ञान के युग ने ऐसे हथियारों की सृष्टि कर दी है कि युद्ध करने वाले लोग तो भले ही कमती संख्या में मारे जाएंगे, पर जो निरपराध लोग हैं जिनको युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। कौन से शहर पर गिराया था अणुबम? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया था जापान में शायद, तो आज भी वहां लोग लूले लंगड़े अंधे अपाहिज कुपोषित पैदा हो रहे हैं। भूमि वहां की वो तो कितनी पुरानी घटना है, बहुत पुरानी घटना है। आज विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि रासायनिक जैविक हजारों हजारों हथियार लोगों के पास बन गए हैं। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की, जो अभी युद्ध की विभीषिका थी, चीन बड़ा उपद्रव कर रहा था, पर ये भगवान की कृपा से युद्ध की विभीषिका टल गई। यदि युद्ध हो जाता तो इस महामारी की मार से तो वैसी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है, और युद्ध के बाद तो पता नहीं कितनी अधिक आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा दी। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, भारतवर्ष इस समय इतना सक्षम है कि उसको कोई जोर जबरदस्ती से अपनी दादागिरी गुंडागिरी दिखा करके कोई झुका नहीं सकता। इतने अच्छे लोग इस समय शासन में हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। पूरी दुनिया जैविक रासायनिक हथियारों के ढेर पर खड़ी बैठी, लगभग 20 वर्ष पहले हमने एक लेख पढ़ा था अखबार में, और उस लेख को पूज्य महाराज जी ने भी पढ़ा था और हमने पढ़ के महाराज जी को सुनाया था, फिर महाराज जी ने स्वयं भी पढ़ा। उस लेख में ये बात लिखी थी कि इतना हथियार तैयार हो चुका है पूरे संसार में कि कम से कम 20 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको, कि पूरे संसार को 40 बार अस्तित्वहीन बनाया जा सकता है। कितनी बार? पूरे संसार को 40 बार खत्म किया जा सकता है, इतना हथियार बन चुका है। अब जब 20 साल पहले ये बात है तो अब तो और प्रगति भई है, भारत परमाणु शक्ति से संपन्न, तमाम देश परमाणु शक्ति से संपन्न हो गए। इसलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। इसलिए हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन करें कि ये संग्राम निरंतर छिड़ा हुआ है, और बाहर के संग्राम से भीतर वाला संग्राम और भयंकर खतरनाक है। ये संग्राम में साधक विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, अच्छे अच्छे साधक भी कई बार रोते हुए एकांत में कहते हैं कि महाराज हम अपने अमुक दोष को चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, अरे मूढ़ मन, अनंत काल से चले आ रहे तेरे भीतर के संग्राम की निवृत्ति केवल और केवल श्री रघुनाथ जी के मंगलमय स्वरूप के ध्यान से हो सकती है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी समर भंजन है। क्या नाम है राम जी का? नाम समर भंजन, अर्थात तुम अपने हृदय में श्री राम जी को प्रतिष्ठित कर लो, उनके मंगलमय स्वरूप का ध्यान कर लो, तो तुम्हारी इस समर संग्राम में माया का जो लड़ाई चल रही है, दोषों से जो लड़ाई चल रही है, इसमें तुम्हारी सार्वकालिक विजय हो जाएगी। समर भंजन, ऐसे जो रघुनाथ जी हैं उनका ध्यान करो, और वे कैसे हैं? परम कारुणिकम, कारुणिक नहीं है, परम कारुणिक है, अर्थात उनसे अधिक करुणा और किसी दूसरे में नहीं है, परम कारुणिक है। कितने कारुणिक है? एक कथा का स्मरण आ गया, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज इस कथा को बहुत रोचक ढंग से कहते थे, वो तो उन्हीं के मुखारविंद से बहुत अच्छी लगती थी। भगवान श्री राम की सन्निधि में नल नील समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, छोटे बड़े बंदर सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, बड़ा छोटा पत्थर, कोई पहाड़ उठा के ला रहा है, कोई पत्थर उठा के ला रहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार ला ला करके सब, और पुल तैयार हो रहा। महाराज बड़ा भारी काम हुआ, 1200 किलोमीटर लंबा और 100 योजन विस्तीर्णम, 10 योजन माये तुम, 10 योजन माने 40 कोस, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया। थोड़े ही दिनों में तैयार हो गया महाराज। आप सोचो कितने बंदर भालू कैसे लगे होंगे, 2400 घंटे हार्नेस काम चल रहा है और पुल बनके तैयार हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है और इसी बीच में एक गिलहरी समुद्र में ऐसे ऐसे खुल खुल करती है, तो रेत में ऐसे ऐसे घूमती है, फिर उछल करके आती है और ऐसे ऐसे अपने शरीर को जड़ाती है। अब हनुमान जी महाराज वहाँ व्यवस्था देख रहे थे। हनुमान जी कहे, बार बार हनुमान जी कहे, गिल्ली बढ़िया किसी बंदर के पैर के नीचे आ जाएगी, पीछे हो जाएगी, जान निकल जाएगी तेरी, बढ़िया। गिल्ली तो गिल्ली ठहरी, वो अपने दोनों हाथ ऐसे कर कैसे कर चिढ़ा देती हनुमान जी को, हनुमान जी को चिढ़ा देती। वो अपनी भाषा में मानो हनुमान जी से कहती कि आप लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, हम छोटे हैं, क्या हम राम जी की सेवा नहीं कर सकते? हम भी तो राम जी की सेवा कर। अब घटना घटनी थी, भवितव्यता होनी थी। वो उस गिलहरी की पूछ का थोड़ा सा एक कोना हनुमान जी के पैर के अंगूठे से थोड़ा छू गया। वह हनुमान जी पर्वताकार, हनुमान जी नेक छू गया उसी से बिचारी की पूछ थोड़ी सी घायल हो गई। चिचियाई बिचारी, चिक चिक चिक चिक चिक चिक किया गिल्ली ने किया। हनुमान जी, अरे क्या चिक चिक, ये पैर पैरी पैर के नीचे इसकी पूछ आ गई। हनुमान जी तुरंत पीछे हट गए, जोर से डांट कर बोले, इसलिए तो कह रहे थे अब तो तेरी पूछ का नेक कोना दबा है और कहीं पूरी तू पैर के नीचे आ जाती तो बचती। चला क्या? गिलहरी रोते हुए बोली, बहुत बड़े बनते हो ना, हम राम जी से शिकायत करेंगे तुम्हारी, कर लो शिकायत। परेशान करती है, यहाँ ठीक से काम नहीं करने देती है। गिलहरी गई रोते हुए राम जी से, बोली सरकार हमारा न्याय करो। कहो क्या बात है? राम जी को बड़ी करुणा आई, कहो क्या बात है? तो गिलहरी बोली कि पहले आप जो है ना, एक बंदर है बहुत बड़ा, उस बंदर को दंड देने का वचन दो। दंड देने का वचन दो तो मैं बताऊंगी अपनी समस्या। राम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, अरे भाई पहले पता तो चले कि किसने क्या बिगाड़ दिया, देखो तुम्हारी देखो पूछ कैसी हो गई है। राम जी ने देखा तो पूछ थोड़ा घाव हो गया था। राम जी ने गिलहरी को अपनी हथेली पर लिया, अपने करकमल से जैसे ही पूछ का स्पर्श किया तो पूछ तो उसकी जो ठीक हो गई, जुड़ गई पूछ उसकी, ठीक हो गई, घाव उसका ठीक हो गया। गिलहरी बहुत खुश हो गई। राम जी ने बड़ा प्यार दुलार करके धीरे से तीन उंगली ऐसे उसकी पीठ पर फेर दी। तो कहते पहले गिलहरी की पीठ पर कोई चिन्ह नहीं था, राम जी ने तीन उंगलियां फेर दी तो अब वो छाप लग गई। मानो राम जी ने कह दिया कि अब तुम निर्भय हो जाओ, अब हमारी मोहर लग गई है तेरे ऊपर, मेरा करकमल पड़ गया है। अब गिलहरी बहुत खुश हुई, बोले प्रभु आपने समाधान तो किया, लेकिन जिस बंदर ने मुझे दंड दिया उसको दंड आपको देना पड़ेगा। बुला, कौन सा बंदर है बुला। गिलहरी उछलती कूदती हुई गई, बोले चलो अब चलो, अब बड़े दरबार में हाजिरी होगी तुम्हारी, चलो। हनुमान जी भी हंसने लगे कि ये खूब खेल कर रही छोटी सी गिलहरी। हनुमान जी गए, दोनों का पक्ष सुना, हनुमान जी का पक्ष सुना। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने इसको, भगवान मैंने इसको बार बार मना किया था, इतने बंदर हैं, ये तो मैं बचाता रहा इसको, पता नहीं किस बंदर के पैर के नीचे पड़ जाती, तो मैं इसको बचाता रहा, लेकिन अब बचाते बचाते भी धोखे से इसकी पूछ आ गई, आपने कृपा करके इसको ठीक कर दिया, तो इसमें हमारी क्या कमी है, क्या गलती है? पहले इसी से पूछो ऐसा क्यों कर रही थी। गिलहरी बोली, ये जो हनुमान जी है ना, जिनको आप कहते बड़े बुद्धिमान बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, इनमें बुद्धि रत्ती भर भी नहीं है। ये इतने बड़े हैं लेकिन बुद्धि इनमें इतनी भी नहीं है, और मैं इतनी छोटी सी हूँ लेकिन मुझ में बुद्धि बहुत अधिक है। राम जी हंसने लगे, बोले तुम्हें क्या बुद्धि है, तुमने क्या सोचा? बोले सरकार, इतना बड़ा पुल बना और पत्थरों को जोड़ दिया गया, आपके सरकार चरण कितने कोमल हैं, आप 1200 किलोमीटर चलेंगे ये उबड़ खाबड़ पत्थरों पर, आपके चरणों में कितनी पीड़ा होगी, इसलिए मैंने विचार किया कि मैं ज्यादा तो सामर्थ्य मुझ में है नहीं, मैं अपने शरीर को गीला करके थोड़ी समुद्र की रेत शरीर से लगा के, रेत झाड़ झाड़ करके कुछ मार्ग को कोमल बनाने का प्रयास कर रही थी, जिससे आपके चरणों को पीड़ा न हो। हनुमान जी उसके भाव को देख सुन करके सजल हो गए। हनुमान जी बोले, तब तो तू सबसे बड़ी सेवा कर रही थी, और क्या, ऐसे वैसी थोड़ी हूँ मैं, सबसे अच्छी सेवा कर रही थी, पर तुमने हमको दंड दिया। भगवान बोले, देखो हनुमान जी, इस वैष्णव को तुम्हारे द्वारा पीड़ा पहुँच गई है, तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। इसकी पूछ तुम्हारे पैर से दबने से खंडित हुई, तो एक बार तुम्हारी पूछ भी खंडित हो जाएगी। और आज भी रामेश्वरम में हनुमान जी का दर्शन है, मोहनदास जी, जहाँ हनुमदीश्वर महादेव हैं, वहाँ हनुमान जी का नाम है छिन्न पुच्छ मारुति। क्या नाम है? छिन्न पुच्छ मारुति। जब भगवान श्री राम रामेश्वरम स्थापना करने लगे, तो भगवान ने कहा कि जाओ शिवलिंग, कैलाश से शिवलिंग लेकर के आओ, और हनुमान जी महाराज कैलाश गए, भगवान शिव से शिवलिंग लेकर के आए, लेकिन आने में थोड़ा विलम्ब हो गया और रामेश्वरम स्थापन का मुहूर्त जा रहा था, इसलिए भगवती श्री किशोरी जी ने अपने करकमल से बालुका का शिवलिंग बनाया। रामेश्वरम स्थापना में कल्प भेद है, एक कल्प में तो जानकी जी रामेश्वरम स्थापन में नहीं है, राम जी ने स्थापन किया मानस जी के कल्प में, वो समुद्र सेतु बंधन के बाद रामेश्वरम स्थापन हुआ है, और दूसरे कल्प के अनुसार रामेश्वरम स्थापन रावण वध के पश्चात हुआ है। राम जी जब लंका विजय करके लौटे हैं, उसमें किशोरी जी साथ में हैं, तब भगवान ने वहाँ सेतुबंध तीर्थ पर रामेश्वरम की स्थापना की है, वहाँ जानकी जी श्री रघुनाथ जी के साथ। तो श्री जानकी जी ने ही अपने करकमल से बालुका का शिवलिंग बना दिया, राम जी ने मंत्र ऋषियों के मंत्रोच्चार के मध्य प्रतिष्ठित कर दिया, वही बालुका के शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम महादेव है। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। यहाँ तो प्रतिष्ठा हो चुकी थी और हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आए, तो हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपको जब दूसरी ही प्रतिष्ठा करनी थी तो हम तो वहाँ तक गए, अब ये शिवलिंग का क्या होगा? तो राम जी मुस्कुराए, लीलाधारी तो है ही है, उन्होंने कहा कि भाई, किस ऋषियों ने कहा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी विग्रह लाओ। तो किशोरी जी ने ये शिवलिंग का निर्माण रज से कर दिया। तो तुम्हारे मन में संतोष इसी शिवलिंग को विराजमान करने से होगा, तो ये बालू वाला शिवलिंग उठा के अलग कर दो, इसी स्थान पर तुम जो लाए हो वो शिवलिंग विराजमान कर दो। हनुमान जी बोले, ये बिल्कुल ठीक है। तो हनुमान जी ने वो बालू का शिवलिंग हिलाया, जो हनुमान जी में अचिंत्य अनंत बल है, अतुलित बल धामम, वो हनुमान जी बालू के शिवलिंग को हिला नहीं सके, सारी धरती शेष के मस्तक से ऊपर उठ गई शिवलिंग के सहित। सप्त दीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी शेष जी के मस्तक से ऊपर उठ गई, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं, क्योंकि साक्षात भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के कर कमल से स्थापित हैं। उपजही जासु अंश गुण खाने अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, उन भगवती श्री सीता जी के कर कमल से विराजमान, जहाँ साक्षात श्री किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, रघुनाथ जी ने प्रतिष्ठा की हो, वहाँ कैसे हिल सकता था। तब तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे नहीं हिले तो थोड़ा पूछ की ताकत लगाएं, क्यों पूछ में सबसे ज्यादा बल है, जो काम किसी से नहीं होता वो हनुमान जी की पूछ से हो जाता। तो हनुमान जी ने पूछ से शिवलिंग में लपेटा लगाया। हमने ऐसा सुना है महापुरुषों से कि आज भी हनुमान जी की पूछ का चिन्ह रामेश्वरम शिवलिंग की नीचे जलहरी में बना हुआ है। तो पूछ का लपेटा लगा करके हनुमान जी ने एक झटका लगाया, झटका लगाया तो फिर धरती पूरी उठ गई, लेकिन शिवलिंग तो हिला नहीं और हनुमान जी की पूछ छिन्न हो गई, टूट गई पूछ हनुमान जी की, हनुमान जी मूर्छित हो गए। समय श्री रघुनाथ जी ने करकमल पधराया और श्री जानकी जी ने उनकी टूटी हुई पूछ को पुनः स्पर्श करके जोड़ दिया, कहा तुम छिन्न पुच्छ मारुति के रूप में यहाँ विराजो और उन तुम्हारे बगल में ये शिवलिंग रहेगा, आज भी वो शिवलिंग विराजमान है, उनका नाम है हनुमदीश्वर। आगे कल्प में जब राम अवतार होगा तो हम ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे द्वारा लाए हुए इसी शिवलिंग की पूजा करेंगे, हैं? तब तक ये हनुमदीश्वर के नाम से पूजित होंगे और बाद में इन्हीं को रामेश्वरम का स्वरूप मिलेगा। तो आज भी रामेश्वरम दर्शन करने के बाद, हनुमदीश्वर और छिन्न पुच्छ मारुति का दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम का दर्शन पूर्ण होता है। दर्शन किए ना हनुमान जी शंकर जी के छिन्न पुच्छ मारुति। ये कारुणिक हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः लोगों में जिनसे स्वार्थ अपना होता है उनके दुख को देखकर तो करुणा आ जाती है, पर गिलहरी जैसे छोटे प्राणी पर भी राम जी इतनी करुणा करते हैं कि हनुमान जी तक को दंड दे देते हैं, हनुमान जी को भी दंड दे देते हैं, ऐसी करुणा है। हाँ, अभी कथा पूरी नहीं हुई, गिलहरी बोली कि इनको सजा दो, इन्होंने हमारा पैर पूंछ तोड़ी, इनको सजा दो। राम जी बोले क्या सजा दें, बोले मैं जो कहूंगी वही सजा मिलनी चाहिए। हनुमान जी बहुत प्रेम से देख रहे हैं गिलहरी का, भगवान क्या न्याय करते हैं। राम जी बोले अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी वही दंड। हनुमान जी से पूछा कहो ये गिलहरी जो कहेगी वो दंड स्वीकार है। हनुमान जी बोले बिल्कुल सरकार, जो कहे तो इसके संतोष जैसे हो, आपने इतनी कृपा इस पर कर दी, अब तो हम दंडोत प्रणाम करते गिलहरी को। महाराज कहो, गिलहरी बोली सरकार जैसे इन्होंने अपने पैर से हमारी पूछ दबाई है ना, आप अपना चरण उठाइए और जोर से इनकी मस्तक पर एक पैर मार दीजिए, चरण का प्रहार कर दीजिए, बस यही। अब हनुमान जी का तो रोम रोम खिल गया कि करकमल तो प्रभु कर पंकज कब के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। रघुनाथ जी ने अपना दाहिना चरण उठाया, हनुमान जी सिर झुकाए हैं। जैसे ही राम जी ने अपना चरण मस्तक पर पधराया, हनुमान जी के आंख से आंसू निकलने लगे। वो गिलहरी ये नहीं सोच पाई कि हनुमान जी के प्रेम में आंसू निकल रहे हैं। गिलहरी नाचते कूदते हुए बोली मैं रो रही थी तब तुम हंस रहे थे, अब देखो कैसे रो रहे हो, अब लगी ना चोट, अब कैसे हंस रहे हो, अब कैसे रो रहे हो। हनुमान जी ने गिलहरी को वंदन किया, कहा आज तेरी कृपा से राम जी की कृपा मुझे प्राप्त हुई। ये है राम जी की करुणा, अद्भुत करुणा। छोटे से छोटे प्राणी पर द्रवित होना ये करुणा है, गिलहरी से छोटा कौन होगा, इसके ऊपर भी राम जी द्रवित हो जाते हैं। दनुज बन धूम ध्वज, ये दनुज बन धूम ध्वज। असुरों का जो समुदाय है ना, वो तो जंगल के समान है, असुरों का समुदाय जंगल के समान है, और उस वन को समाप्त करने के लिए श्री रघुनाथ जी कैसे हैं, दनुज बन धूम ध्वज, दनुजों के वन को समाप्त करने के लिए धूम ध्वज हैं भगवान। धूम ध्वज किसका नाम है? अग्नि का नाम है, क्योंकि जहां अग्नि जलाई जाती वहां धुआं होती है, यत्र बन्निस तत्र धूमा, धूम से बन्ही का अनुमान होता ना, यत्र बन्निस तत्र धूमा, तो धूम ध्वज अग्नि। तो असुरों के जंगल, असुरों राक्षस रूपी वन को समाप्त करने के लिए हे ये श्री रघुनाथ जी अग्नि के समान हैं। जैसे प्रचंड अग्नि सूखे जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही राम जी संपूर्ण दनुजों को जलाकर भस्म करने वाले हैं। ये दनुज क्या हैं? बाहर वाले दनुजों को तो राम जी समाप्त करते ही हैं। ये जो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विध्येन मह वैरिणम है जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये सब काम क्रोध लोभ आदि यही दनुज हैं, और इन दनुज वनों को जलाने में श्री रघुनाथ जी अग्नि के समान हैं, अर्थात इन सबको राम जी जलाकर भस्म कर देते हैं। पीन आजानु भुज, पीन राम जी के भुजदंड खूब मांसल हैं, मोटे हैं, खूब बढ़िया पुष्ट भुजाएं हैं राम जी की, पीन हैं, मोटी भुजाएं ऐसे नहीं दुबली पतली नहीं है, बढ़िया सुंदर पुष्ट राम जी की भुजाएं हैं, और आजानु भुज बहुत लंबी भुजाएं हैं। दंड को दंडवर चंडवाणम, विशाल धनुष धारण करने वाले हैं और अत्यंत प्रचंड बाण धारण करने वाले हैं। लाल लाल कर कमल हैं, लाल लाल चरण कमल हैं, अधर भी लाल हैं, नेत्र भी कमल के समान लाल हैं, विशाल हैं, और अनंत गुणों के वे धाम हैं, और कैसी शोभा है, बहुमयन शोभा निधानम, करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा के निधान हैं। ये कामदेव की शोभा इसलिए कही जाती है कि देवताओं में काम देवता सबसे अधिक सुंदर हैं, और वो करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा भी मानो इनसे प्रकट होती है, ऐसे ये हैं। और कैसे हैं? बासना बृंद कैरव दिवाकर काम क्रोध मद कंज कानन तुषारम, बासना बृंद, ये जो बासना रूपी जो कुमुदनी है, कैरव माने कुमुदनी, उनका नाश करने के लिए सूर्य के समान है, और काम क्रोध मद लोभ आदि जो विकार हैं, ये कमल वनों के समान है। कमल वन इसलिए कहा कि ये विकार मनुष्य को बुरे नहीं लगते, जैसे कमल अच्छा लगता है देखने में, ऐसे हमने अपने जीवन में ये सब विकारों के कमल खिला रखे हैं, और हमको बड़े प्रिय लग रहे हैं, इन विकारों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, किंतु जैसे ही तुषार पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो कमल नष्ट हो जाता है। तो ये काम क्रोधादि रूपी जो कमल वन है, उनको नष्ट करने के लिए राम जी तुषार के समान हैं, पाले के समान हैं, और लोभ अति मत्त, लोभ अति मत्त नागेंद्र पंचाननम, लोभ जो है अत्यंत मतवाला हाथी है। यहाँ एक विशेष बात है कि काम क्रोध मद इनको तो कंज की उपमा दी, पर इन विकारों में लोभ का नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया, इन विकारों में गोस्वामी जी ने लोभ का नाम नहीं लिया, लोभ का अलग से नाम लिया और उसको बड़ा विशेषण लगा करके कहा, लोभ अति मत्त नागेंद्र, ये लोभ तो अत्यंत मतवाला नागेंद्र माने गजेंद्र है, हाथी है, मतवाला हाथी है। महाभारत में तो एक अध्याय है लोभ के ऊपर, लोभाध्याय, लोभ निरूपणाध्याय। वो पूरा का पूरा अध्याय श्रवण करने के योग्य है, इतना सुंदर अध्याय महाराज। उसमें लिखा है कि बड़ी कठोर तपस्या साधक करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, किंतु इन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधनों के मूल में यदि साधक के चित्त में लोभ बना हुआ है किसी वस्तु पदार्थ का, तो लोभ के कारण किए गए वैदिक साधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। यज्ञादि लोभ के कारण किस दशा को प्राप्त हो जाते हैं, वहां तुम्हारे जी लिखा है कि उत्तम से उत्तम धर्म की क्रिया है, पर उसके भीतर लोभ प्रविष्ट है तो वो धर्म की क्रिया अधर्म बन जाएगी। महाभारत में लिखा है, कभी अवसर होगा तो ग्रंथ खोल करके बताएंगे, और अध्याय देखने योग्य अध्याय। लोभ है सर्व पाप को मूल। श्री स्वामी भगवत श्री देव जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम लोभ है। एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता थे, षडंग वेद के विद्वान थे, और जैसे वो षडंग वेद के विद्वान थे ऐसे ही महान ज्ञानी और महान भगवत भक्त भी थे। तो शिष्यात् पुत्रात् इच्छेत् पराजयम्, अपने पुत्र को उन्होंने वाराणसी पढ़ने के लिए भेजा, शिष्य को वाराणसी पढ़ने, अपने पुत्र को वाराणसी पढ़ने के लिए भेजा। तब पिताजी इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने खुद ही क्यों नहीं पढ़ाया, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, खुद क्यों नहीं पढ़ाया? देखो विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए, पिता के प्रति वह मर्यादा प्रायः पुत्र नहीं रख पाता है जो मर्यादा गुरुजी के साथ रखनी चाहिए। यद्यपि पिता गुरु है पर वो मर्यादा नहीं रख पाता, रखनी चाहिए नहीं रख पाता है। श्री दाऊ दादा की जय। तो लाभ मर्यादा से होगा, यही कारण है कि कुछ महानुभावों ने घर में ही गुरु बना लेना, दीक्षा लेने को बहुत उत्तम नहीं माना है। वो इसीलिए उत्तम नहीं माना है कि गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु शिष्य की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का निर्वाह नहीं हो पाता है, और उससे एक जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बालक को अपने घर में पिता परम विद्वान हो तो भी उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहिए, उसको सुख दुख का ज्ञान होगा। अब जितना अनुशासन यहाँ श्री गणेश दास भक्तमाली वैदिक वेद विद्यालय में जैसा अनुशासन आचार्य महेश जी कर रहे हैं, ऐसा अनुशासन इन बटकों का घरों में संभव नहीं है। घर में ऐसा संभव? घरों में तो हमने देखा है बालक उपद्रव करते हैं, पिता थोड़ा डांटना फटकारना चाहता है, कुछ दंड देना चाहता है, तो बालक भागकर मैया के पास चला जाता है, उसकी धोती में छिप जाता है, और पिताजी कुछ कहें तो माँ पर पक्ष लेती है, पुत्र गए तो फूटी आंख नहीं देखते, जैसे तैसे गिने चुने तो दो मोड़ा हैं, तीन मोड़ा हैं, बताओ तुम फूटी आंख नहीं देखते हो, खबरदार इसकी ओर मत देखना। और वो छोटा बच्चा ऐसी धोती में लिपटा हुआ अंगूठा और दिखा देता है कि लो अब बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ते हो, मैया के पास है। तो बालक प्रायः लाड़ प्यार में ज्यादा होते हैं घर में, गुरुजी के हृदय में तो लाड़ प्यार होता है, पर ऊपर से वे कठोरता बालक के कल्याण के निमित्त करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। तो पिताजी षडंग वेद के विद्वान थे, पर उन्होंने सोचा कि जैसी मर्यादा इसको सिखानी है हमको, वो हमारे पास रह के नहीं सीख पाएगा, पुत्र है तो गुरु शिष्य संबंध बन नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने वाराणसी भेज दिया, वहां पढ़ के आया। बहुत लंबे समय तक पढ़ा, समावर्तन संस्कार करा के घर आया, महाराज षडंग वेद का विद्वान हो गया है। जब विद्वान हो गया है तो उसमें अपनी विद्या का अहंकार भी था, पिताजी चाहते थे कि इसका कुछ कल्याण हो, तो पिताजी ने कहा भाई देखो बेटा इतना पढ़ के आए हो, एक प्रश्न का उत्तर दो हमारे। हाँ बोलो पिताजी, सब पढ़ के आए, पाप के बाप का नाम बताओ। पाप के बाप का नाम बताओ। अब कोई सामान्य होता पिता, सब तो पंडित लोग उसको बेटा पढ़ा लिखा और पिताजी बिना पढ़े लिखे कुछ भी कह के बहका सकता था, लेकिन पिताजी षडंग वेदों के विद्वान है, प्रकांड पंडित हैं, कुछ इधर उधर बात बनाई, पुत्र ने सबका खंडन कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, ये बात गलत है, ये पाप का बाप नहीं हो सकता, ये भी बाप नहीं हो सकता, ये भी बाप नहीं हो सकता। पिताजी ये तो हमको नहीं समझ में आया, पाप के बाप का नाम क्या, फिर क्या खाक पड़े, इतना अहंकार लेके डोल रहे हो कि हम षडदर्शनाचार्य वेदाचार्य होकर के आए हैं, क्या खाक पड़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, पाप के बाप का नाम क्या है, जाओ फिर से जाओ काशी पढ़ के आओ, पता लगा के आओ पाप के बाप का। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया, बोले ठीक है पिताजी, आज ही आए थे और अभी आप भेज रहे हो, जो आ गया चल पड़े, पैदलों का मार्ग था, पैदल ही पुत्र चल पड़ा। चलते चलते चलते चलते बेचारा भूखा प्यासा एक सरोवर जैसा दिखाई पड़ा, एक बगीचा दिखाई पड़ा, उस बगीचे को सरोवर को देख करके मन में आया ये जगह ठीक है, चलो यहीं कुछ विश्राम कर लेंगे, स्नान कर लेंगे। सरोवर में स्नान किया, सायंकालीन संध्या कर ली, वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। अब इतना भूखा प्यासा था कि चला नहीं जा रहा था, सोचा रात्रि यहीं व्यतीत कर देंगे। उस सरोवर के निकट जो बगीचा था, उस बगीचे में एक भवन बना हुआ था, बड़ा सुंदर भवन था। वो भवन एक वेश्या का था, वो सरोवर भी वेश्या का था और वो बगीचा भी वेश्या का था। ब्रह्मचारी को पता नहीं था, वेश्या बड़ी धनाढ्य थी। उस वेश्या ने देखा कि एक बेचारा ब्रह्मचारी ब्राह्मण मुंह सुखाए बैठा है, कुछ अंधेरा सा हो चला था। वेश्या उतर के आई, ब्रह्मचारी जी प्रणाम, माताजी राम राम कहो। मैं माताजी वाताजी नहीं हूँ, मैं तो नगर बधू हूँ, वेश्या हूँ, आप भगवान की इच्छा से मेरे अतिथि बने हैं। कहिए पंडित जी कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। चर्चा हुई तो पता लगा कि इनके पिताजी ने कहा है पाप के बाप का पता बताओ। और इतनी छोटी सी बात को पुनः समझने के लिए आपको फिर काशी जाना पड़ेगा सैकड़ों किलोमीटर पैदल चढ़ करके। देखो ऐसा है, एक रात्रि आप विश्राम करो, कल मैं आपको समाधान कर दूंगी, पाप के बाप का पता मैं कल आपको बता दूंगी। ब्रह्मचारी जी बड़े प्रसन्न हुए, पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो काशी नहीं जाना पड़ेगा, समाधान यहीं हो जाएगा, एक रात विश्राम कर लेंगे। अपने को क्या है, कुछ खाएंगे पिएंगे? नहीं नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, पता चलता कि खाने पीने लायक घर है तो खा भी लेते। बोले नहीं कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, विश्राम करेंगे, सवेरे पता चलेगा कि पाप के बाप का नाम क्या है। महाराज सवेरे पंडित जी ने स्नान ध्यान किया, संध्योपासन आदि कर लिया और बेस्या ने कहा कि आपको पाप के बाप का परिचय प्राप्त करना है तो मेरे घर आना पड़ेगा। घर आ जाएंगे, महल में चले गए, भीतर भवन में चले गए, बड़े आराम से बिठाया और बिठाने के बाद बातचीत करते हुए उसने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको अवश्य दूंगी, लेकिन आप जैसे पवित्र ब्राह्मण ने, भजन पाठ पूजा करने वाले ने एक रात्रि हमारे यहाँ निवास किया है तो मेरी बड़ी श्रद्धा जग रही है, मैं आपको कुछ जिमाना चाहती हूँ। बोले वैसे तो हम कल भी दिन भर के भूखे हैं और आज भी दोपहर हो गई, भूख तो हमको लगी है, लेकिन हम तुम्हारा अन्न खा नहीं सकते क्योंकि शास्त्र में निषेध है किसका अन्न खाना चाहिए किसका अन्न नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा अन्न शास्त्र के अनुरूप ग्राह्य अन्न नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा अन्न नहीं ले सकते। बिस्या ने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मेरा अन्न भला आप जैसा कोई साधु ब्राह्मण क्यों लेगा, लेकिन अब ये तो भावना की बात है, मेरी बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है और यदि आप हमारा अन्न ले लेते, भले ही आप अपने हाथ से बना लेते, तो मेरा मन बहुत मनोरथ बहुत था मेरा। जानते हैं 100 स्वर्ण मुद्रा 100 सोने की मुहर आपके चरणों में मैं भेंट करती। अब आप विचार कर लो, सीधा सामान हम दे देंगे, बना लेना खा लेना। ब्रह्मचारी जी धीरे से निकल के पेड़ के नीचे आके बैठे, बोले मेरे पिताजी ने भी जीवन भर की पंडिताई में 100 सोने की मोहर तो नहीं देखी होगी, अभी तो हमारा समावर्तन हुआ, ब्याह भी नहीं हुआ, फिर बनारस जाएंगे, बहुत होती है सोने की मोहर, हमने तो देखी तक नहीं। 100 सोने की मोहर मिल जाए कोई बात नहीं, पिताजी को देंगे, पिताजी भी खुश होंगे, अपने चूल्हा चक्की का विघ्न भी शांत हो जाएगा। और रही बात तो क्या है, अरे इसका अन्न खाकर कुछ माला ज्यादा फेर लेंगे गायत्री की, भजन कुछ ज्यादा कर लेंगे, तपस्या करके भजन करके प्रायश्चित कर लेंगे, गलती होती तो उसका प्रायश्चित भी तो होता है। तो थोड़ी देर में बिछाने का कहो आपने क्या विचार किया। बोले वैसे तो नहीं हम ले सकते हैं, लेकिन तुमने बड़ा स्नेह हमको दिया है और एक रात्रि बड़े प्रेम से आतिथ्य हमारा किया है तो थोड़ा हमारे मन में करुणा जग गई है तुम्हारे प्रति, तो चलो कोई सूखा सामान भले ही ले लो, दक्षिणा तो आप पहले ही अर्पित करेंगी। हाँ वो तो पहले, उसने फिर हाथ जोड़ के कहा महाराज एक बात और है, आप कितने दूर पैदल चल के आए, दिन भर के भूखे रात भर के भूखे, अब भी दोपहर के बाद हो गया, हमने बहुत सुंदर मालपुआ खीर पूड़ी मालपुआ और बढ़िया दो तरह का साग बहुत सुंदर रसोई बनाई, बड़े भाव से आपके लिए ही बनाई है, यदि आप वो जीमें तो 1,000 स्वर्ण मुद्रा मैं अवश्य आपको प्रदान करूंगी, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की कृपा से धन का भाव नहीं, मैं उस धन का करूंगी भी क्या। अब आप विचार कर लो, हमारे हाथ की बनी रसोई खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिर थोड़ा अवकाश दे दिया। पंडित जी ने सोचा, अरे भाई अन्न खाना या इसकी बनी खा लेना है, क्या अंतर हो गया, अन्न तो इसी का ही है, अपने बनाएंगे तो भी चौका लगाओ, पोंछा लगाओ, बर्तन मांजो, यों करो त्यों करो, अग्नि चेताओ, धुआं अलग आंखों में लगेगा, परेशान होंगे हैं। और वैसे भी पयः पक्वम घृता पक्वम, पक्वम केवल बन्हीना, दूध में पकी हुई चीज, घी में पकी हुई चीज तो पक्की मानी जाती है, तो कच्चा तो है नहीं, पक्का है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा, कहो आपने क्या विचार किया। बोले देखो भाई, भाई जी बात ऐसी है कि वैसे तो हम तुम्हारा कुछ खाते ही नहीं, पर अब तुम्हारे भाव को देखकर और ज्यादा करुणा हमारे मन में आ गई। जोई राम सोई राम, जो तुमने बनाया हो सोई ले आओ, खाना तो है ये, आपने बनाए के खावे तो भी अन्न तो तुम्हारा ही है, और तुमने बनाया है तो भाव से सब शुद्ध ही हो जाता है, तुम्हारा तो अन्न है ही है। उसने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया सुंदर थाल सजा करके ले आई। अब बोले महाराज, मेरा एक और भाव बन रहा है, तो अब कौन सा भाव तुम्हारा जग रहा है। बोले अब भाव ये जग रहा है कि कम से कम 5 ग्रास खीर मालपुआ के, प्राणाय स्वाहा पायना स्वाहा, ये 5 ग्रास कम से कम मैं अपने हाथ से जिमाऊ आपको। मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य कहाँ आएगा अपने हाथ से आप जैसे एक महान ब्राह्मण को, ब्रह्मर्षि को जिमाने का। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, तुम तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाला काम कर रही हो, हैं? अच्छे तुम्हारे यहाँ ठहर गए हम। देखो ब्रह्मचारी जी, नाराज मत हो, ये मेरी अंतिम इच्छा है, यदि आपने यह पूरी की तो कमी कुछ नहीं है, 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा। अब सस्ते का जमाना, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। ब्राह्मण की नियत तो बिल्कुल ऐसी हो। बोले हाँ देखो, इसको दूसरे अंश में मत लेना, हम जो बात कह रहे हैं उसको समझो। लोभ अति मत नागेंद्र, ये मतवाला हाथी है, गजराज है लोभ। लोभ के ऊपर कहीं के लोभ विडंबना कीन न यही संसार, गोस्वामी जी ने कहा है, कहीं के लोभ विडंबना कीन न यह संसार। तो वो बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब खाना तो है ये, अपने हाथ से खाओ, 5 ही ग्रास तो खाना है, बाद में तो अपने हाथ से खाएंगे, और यहाँ देखता भी कौन है, खा लो, इतना पैसा मिलेगा तो फिर काय की पूजा पंडिताई करेंगे, अपने घर में पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, पिताजी को कहेंगे कि अब तुमको पूजा पत्री जजमानी करने का काम नहीं है, अब तो मौज करो, 1 लाख रुपया बहुत होता है। तो पहले तो ब्राह्मण ने थोड़ी तमक ही दिखाई थी, पर 1 लाख रुपया सुनने के बाद कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आपका भाव इतना ज्यादा है तो कोई बात नहीं, 5 ग्रास खिला दो, बाद में जो कुछ है हम अपनी तपस्या से उसका प्रायश्चित कर लेंगे। तो उसने तुरंत मालपुआ का टुकड़ा तोड़ा और खीर में डुबाया, और डुबा करके मुख की ओर ले गई। जैसी ब्रह्मचारी जी मुंह खोलना चाहते थे कि एक लप्पड़ मुंह में जड़ा उसने, एक तमाचा जड़ा उसने, सोई वे चौंक गए कि क्या कर रही है। अरे बोले, मैं बेश्या हूँ, मेरा अन्न दूषित है, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के खाने के योग्य नहीं है, आप खाने को मांगेंगे तो भी मैं आपको नहीं खिला सकती, मैं इतना बड़ा पाप करके एक ब्राह्मण को धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती, मैं भी मर्यादा को जानती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी पवित्र भारतवर्ष की धरती पर हुआ है। देख, तुम ये पूछने चले थे कि पाप के बाप का नाम क्या है, ये पाप के बाप का परिचय हमने तुमको कराया। पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ के कारण, 100 स्वर्ण मुद्रा लोभ के कारण जिसका अन्न ग्राह्य नहीं था उसका अन्न ग्रहण करने के लिए उद्यत हो गए, 1000 स्वर्ण मुद्रा के कारण उसके हाथ से बना खाने के लिए तैयार हो गए, और 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा के लोभ के कारण उसके हाथ से खाने के लिए तैयार हो गए। तो हम आपका धर्म बिगाड़ेंगे नहीं, पर ये पाप के बाप का परिचय हमने आपको करा दिया। अब जाओ अपने पिताजी को कह दो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ जिसके भीतर चला गया उसकी माया नष्ट हो गई। संत श्री मलूकदास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोटा। सुग्रीव जी ने क्या कहा, सुग्रीव जी के वचन हैं, लोभ पाश ये ही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ का पास जिसके गले में नहीं बंधा वो तो हे राम जी आपके समान है। धरती के जो 7 खंभे हैं, उन 7 खंभे जिन पर धरती टिकी है उनमें एक खंभा लोभ रहित पुरुष भी है। 7 स्तंभों पर ये धरती टिकी है, गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। इन 7 लोगों ने धरती को धारण कर रखा है। उनमें सबसे पहला खंभा है गाय गोभी, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, तीसरा स्तंभ है वेद गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च, चौथा खंभा है सती नारियां पतिव्रता माताएं। हमारे ब्रज में भी बड़ी सती हुई, ये कौन सा वहां पलसों, वहां की सती ये जो गिरिराज जी से बरसाना आते हैं तो रास्ते में सी परसों वहां सती हुई महाराज, हरदेवी नाम था महाराज, बड़ा संत तो मुझे स्मरण में नहीं है लेकिन उस समय सती का बड़ा भारी हल्ला था। देवकी नंदन कुम्हेरिया जी ने कुछ रचना भी लिखी थी और कुम्हेरिया जी की वो रचनाएं भी खूब लोगों ने प्राप्त की थी सती के ऊपर। तो सती नारियां भी इस धरती का खंभा है, उनके ऊपर ये धरती चुकी है। सती भी सत्यवादी पुरुष है, सती भी सत्यवादी भी अलुभई लोभ रहित पुरुष जिनमें लोभ नहीं है। और 7वां खंभा है दानशील, दान करना अलग चीज है, दानशील होना अलग चीज है। दानशील माने दान करने का स्वभाव है, जिसका आदत में है दान करना। जो दानशील व्यक्ति होते हैं ना साधक, दानशील प्रकृति के होते हैं, उनके पास वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो दानशील हैं, उनके स्वभाव में दानशीलता है। जहाँ कहीं अभावग्रस्त प्राणी उनके सामने दिखाई पड़ जाएगा तत्काल उसे वो दे देंगे। हमारे महाराज जी लुधियाना गए, एक मंदिर में रुके थे, सर्दियों का समय था, शायद जनवरी होगी या कौन सा महीना, मैंने ठंडी का समय था, और एक भगत ने बड़ी अच्छी ऊनी जाकट महाराज जी को बनवाई। वृद्ध महापुरुष हैं, जाकेट में थोड़ी गर्मी आ जाएगी छाती में। और महाराज जी को जाकेट पहना के गया सुबेरे ही भगत। और थोड़ी देर में जहाँ हम लोग महात्मा लोग रुके थे, एक नौकर आया बर्तन मांजने के लिए। वो महाराज ठंड के समय पर एक सामान्य सी बनियान पहने था, दुबला पतला ऐसे ठिठुर रहा था। तो महाराज जी ने उसको एक दोना तो काजू बादाम जो कुछ बाल भूख था सूखा वो दिया, और दे करके बड़े स्नेह से महाराज जी ने अपनी जैकेट उतार करके उसको पहना दी। जिसका नौकर था वो तो नाराज हो गया उस नौकर के ऊपर, बोले बाबा जी ने जबरदस्ती दिया। महाराज जी बोले देखो हमारी ठंडी तो चली गई, हमारे पास तो और भी कपड़ा है, पर इसके पास और कोई दूसरा वस्त्र नहीं। इसको कहते हैं स्वभाव में, आदत में। जबकि महाराज जी के पास दूसरा वस्त्र नहीं था, उनके पास एक धुस्ता था बस, उतनी ठंड में ज्यादा रखते ही नहीं थे अपने पास। तो बढ़िया बनी हुई जाकेट उन्होंने उस अपरिचित व्यक्ति को नौकर को दे दी, जिससे कोई स्वार्थ नहीं। स्वभाव में होता है देना, स्वभाव में हो जाता है, उसको कहते दानशील। तो ऐसे लोगों के द्वारा पृथ्वी धारण की जा रही है। तो लोभ अतिमत नागेन्द्र पंचाननम, ये मतवाला हाथी है लोभ, ये बड़े बड़े धीर वीर पुरुषों को भी रौंद डालता है। ये मतवाले हाथी बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देते हैं। इसका मतलब जो साधन के बड़े बड़े बिटप हो गए हैं, योग यज्ञ जप तप आदि साधनों के वृक्ष बन गए हैं, ऐसे बिटप बने साधकों को भी ये लोभ रूपी गजेंद्र रौंद डालता है, छिन्न भिन्न कर डालता है। और उसे नष्ट करने के लिए रघुनाथ जी पंचानन के समान है, पंचानन सिंह को कहते हैं। पंच आनन, आनन माने मुख, शेर के पांच मुंह होते हैं क्या? पंच शब्द का एक अर्थ, व्याकरण लब्ध एक अर्थ ये भी है कि विस्तृतम आननम यस्य असौ पंचानना। पंच शब्द का अर्थ विस्तृत भी है। अन्य जीवों के अपेक्षा शेर का मुंह बड़ा होता है, शेर का जबड़ा, मुंह खोलता है तो शेर का मुंह बड़ा होता है, उसके मुख के शरीर के आकार से उसका मुख का जबड़ा बड़ा होता है। तो पंचम माने विस्तृतम आननम मुखम यस्य असौ पंचानना, यह अर्थ है। दूसरा अर्थ है पांच हैं आनन जिसके, मुख जिसके। आप लोग कहें शेर के तो पांच मुंह नहीं होते, शेर के तो एक ही मुंह होता है। मुंह तो एक होता है शेर के, लेकिन वो बार पांच से करता है, पीछे के पंजों से भी बार करता है, आगे के पंजों से भी बार करता है। तो जितना घायल मुख से करता है उतना ही घायल चारों पैर से करता है, आगे के दो हाथ पीछे के दो पैर। अन्य प्राणी भी होते हैं वो आगे के पैर से नहीं पीछे से दुलत्ती आदि मारते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा मांस नोच लेता है पैर से हाथ से। इसलिए जितना प्रहार मुख से करता है उतना प्रहार अपने चारों पैरों से करता है, इसलिए पैर भी उसके मुख के जैसे ही है पंजा, इसलिए उसको पंचानन कहा जाता है। इसका मतलब है श्री रघुनाथ जी रूपी पंचानन जब तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो लोभ रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण कर देंगे। आहा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है श्री राम नाम का स्वाद मिल जाएगा, श्री राम जी के स्वरूप की झांकी का स्वाद मिल जाएगा, तो ये लौकिक लोभ रूपी जो मतवाला हाथी है इसका मस्तक तो अपने आप फट जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा। हैं? रूप का लोभ, नाम का लोभ, कथा का लोभ, कीर्तन का लोभ, कीर्तन का सेवा का लोभ, ये लोभ जग जाएगा और जो लौकिक लोभ है वो नष्ट हो जाएगा। उस पंचानन को समाप्त करने भक्ति हित, भक्त हित हरण संसार भारम। राम जी का स्वभाव है भक्त हित, वे निरंतर भक्तों का ही हित करते हैं और संसार का, संसार के भार का हरण कर लेते हैं। जो जीव उनके चरणों की शरण हो जाता है उसके संपूर्ण भार को श्री ठाकुर जी हरण कर लेते हैं, हल्का कर देते हैं। देखो एक बात हम आपको कहें, समस्याओं के समाधान का सरलतम साधन है भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देना। न्यौछावर करने से वो व्यक्ति निर्भार हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण दें, छोटा सा बालक अपने माता पिता के आश्रित होता है सर्वथा, तो माता पिता के आश्रित होने के कारण बालक निर्भर होता है, और निर्भर होने के कारण ही वो स्वच्छंदता पूर्वक खेलता कूदता रहता है, क्योंकि वो निर्भर है। इसी तरह से हरिगुरु संतों के चरणों में अपना समर्पण कर दो, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या हैं? अब जीवन की बागडोर जिनके हाथ में है वे ही जाने, ऐसा अपने मन में विचार कर लो और निर्भार हो जाओ। यही बात कह रहे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भक्त हित हरण संसार भारम, भक्तों के हित संसार भार का श्री रघुनाथ जी हरण कर लेते हैं। अर्थात जो अपना संसार राम जी के चरणों में न्यौछावर कर देता है उसके जीवन में संसार का भार रह नहीं जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी शिक्षा कछु नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। यही भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इनका अभी हमने सरलार्थ ही किया है, केवल चार चरण ही इस पद के हुए हैं, नौ चरणों का ये बड़ा पद है, और अब समय अतिक्रमित हो रहा है, इसलिए हम यहीं अपने प्रवचन को विराम करते हैं। अभी कल इसका शेष पद का सरलार्थ होगा और भगवत कृपा से इसका विशेषार्थ भी कहेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय शंकरषण जय बलराम, जय शंकरषण जय बलराम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु माता की जय, अखिल गोवंश की जय, जय जय श्री राधे।